ziewać mi się chce. Ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. Prezes z mezem. Prezes z mezem. Mez i prezes. Prezes i mez. Rodacy, nauczmy się nie bać ziewać. Z tym nie ma co walczyć, przed tym nie ma gdzie zwiewać. U mnie biała flaga powiewa na maszcie. Z prawa i z lewa zalewa nas fala nudy, patrzcie. Chce mi się ziewać, jakbym zarwał dwie nocki. Tu nawet kawa mnie nie wzmocni. Zobacz, Marek Sierocki. Telehit, audio, telequiz i już prawie śpisz. Lepiej spójrz na te buźki z okładek kolorowych. Gładkie laski, perfekcyjny casting. Śmierdzi plastik, zaraz włączę TV i będę się nad sobą patrzył. Szklany ekran, rządy reklam i porządna dawka ścierwa. Wtórne, durne treści. Co drugi zasady bez cześci. Oglądasz to, bo na nudę nakładają puder. Także nazwałbyś cudem pokryte brudem stosy ruder. Big Brother, Bin Laden, Big Bajzel napędzany hajsem. Zajmą się każdym głupcem, co czuje modę na sukces. Młode trupcie mówią, kupcie to, wyluzujcie. Musiałbyś być ślepy, by nie widzieć, że robią w chujcie. Mówcie wkrytek i innych buraków nie przeszkodzisz. Już rodzisz się nowy karierowicz. I choć nudny jest jak Sydorowicz, to znajdziesz sobie miejsce w mediach. Każdy komediant charyzmę zastąpi wymuszonym ekscentryzmem. Chryste panie, zakończ ten żenujący wy. To skłania tylko do ziewania, zaraz sobie przysnę. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Kolejny poranek, znów budzę się znudzony. Dopada mnie ziewanie pośród bezkresu monotonii. Będę się modlić o to, by mały choćby domowy konflikt nastąpił. By zaśpiewały skowronki, a tu próżnia. Odechciało mi się nawet bluzgać. Aura stagnacji rozciąga się od Krakowa aż do Słupska. Rozmiar mych cierpień tylko Bóg zna. Zasłania ręką usta, bo choć pragnę być pełen wigoru niczym źrebak, jedyne co mogę zdziałać na tym polu to ziewać. Mówiąc, że umieram z nudów, z pewnością bym mnie skłamał. Włączam telewizor, dość narzekania, a tam seriale rzewne, reklama. Zaraz ziewnę, przełączam kanał. Obrady w Sejmie to hała, ej major. Posłowie również ziewają i to w pierwszym rzędzie. Przyglądając się im znowu, zachciało mi się ziewnąć. Wyłącz telewizor, sprawdź co dzieje się na zewnątrz. Zabierz psa na spacer, wyskocz po gazetę do kiosku. Tak po prostu pójdę za twą radą, ale marny los twój, jeśli i to mnie uchroni. Mnie przed kolejnym ziewnięciem za to nie ręczę. Wertuję pismo niechętnie, przekręca przekrętem same brednie i pewnie zaraz ziewnę. Proszę, niech ktoś w głowie mnie jebnie. Może odrobina hip-hopu przed zaścięciem cię ustrzegnie. Leci tu do oryginalnych działań, nikt się nie kwapi. Wciąż te same tematy, powielane pomysły, że aż ziewać mi się chce. Wybitni artyści, nie ma przebacz, każdy się ostrzegam. Będę ziewał, na tej olimpiadzie sięgnę po złoty medal. Bądź spokojny, bowiem ziewaniu biję wszelkie rekordy. W tym jestem dobry, niechże coś się wydarzy, by zamknąć nasze ziewające mordy. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Tak, prezes z mezem. Tak, prezes z mezem. Mez i prezes. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce. Co, co? Ziewać mi się chce. O, o, ziewać mi się chce.